najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce zaszczepiono na koronawirusa już ponad 2 miliony 160 tysięcy ludzi. Gdański Żuraw przez najbliższe 2 lata będzie zamknięty dla zwiedzających. 20 osób zginęło z powodu ataku zimy w Stanach Zjednoczonych. W Polsce wykonano już 2 miliony 160 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. Ponad 658 tysięcy osób otrzymało już 2 dawki szczepionki. Priorytetem jest zapewnienie 2. dawki osobom, które przyjęły pierwszą, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dla nas priorytetem jest to, by w pierwszej kolejności byli szczepieni pacjenci 2. dawką i by w pierwszej kolejności przychodząca pula szczepionek była wykorzystywana na 2. dawkę. I to jest naszą największą troską i każdy punkt, który zamawia szczepionki na 2. dawkę, musi je otrzymać. Odnotowano dotąd ponad 1800 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Spada dzienna liczba zakażeń, hospitalizacji i zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Zastrzyk szczepionki otrzymało już ponad 15,5 miliona mieszkańców wysp. Naukowcy poinformowali, że od prawie 2 miesięcy w kraju są nieliczne przypadki kolejnej wersji wirusa, obecnej już w Stanach Zjednoczonych, Nigerii i Danii. Epidemia wyhamowuje szybciej niż spodziewali się eksperci. Ze wstępnych danych wynika, że szczepienia już zmniejszają liczbę hospitalizacji i zgonów. Tymczasem naukowcy wykryli kolejną wariację wirusa, obecną już m.in. w USA, w Danii czy w Nigerii. Na wyspach jest od grudnia, to m.in. trwający lockdown sprawił, że przypadków jest niewiele. Wygląda na to, że wariacja jest podobna do tej południowoafrykańskiej. Nawet w przypadku nowych wariantów szczepionki i tak zapobiegają większości poważnych przypadków i zgonów. Mówi BBC profesor Ravi Gupta, mikrobiolog z Uniwersytetu w Oksfordzie. Podkreślmy, na szczegóły musimy jeszcze poczekać. Eksperci badają próbki, a cel rządu to zaszczepić wszystkie 9 grup priorytetowych do końca kwietnia, czyli m.in. wszystkie osoby, które skończyły 50 lat. 99% tych, którzy dotychczas stracili życie przez wirusa, pochodzi właśnie z owych 9 grup. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Niezwykły menadżer, działacz społeczny i wielki polski patriota. Tak o prezesie PKN Orlen Danielu Obajtku mówi wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szef paliwowego koncernu został uhonorowany tytułem Człowieka Wolności Tygodnika Sieci. To jedna z najlepszych wiadomości, którą usłyszałem w ciągu ostatnich lat. W ten sposób Jarosław Kaczyński w rozmowie z telewizją w Polsce.pl ocenił decyzję Orlenu o zakupie Polska Press. Bo to jest pierwszy krok w drugą stronę. My pozbawiliśmy się w wielkiej mierze mediów na rzecz czynników pozapolskich, no głównie niemieckich, z ogromną stratą dla naszej suwerenności, już nie jako państwa, tylko jako narodu. I jeżeli będziemy szli dalej tą drogą, która została rozpoczęta dzięki decyzjom pana prezesa Obajtka, to będziemy szli ku temu, by tą sytuację uzdrowić. Tytuł Człowieka Wolności Tygodnika Sieci przyznano po raz 8. Gdański Żuraw przez najbliższe 2 lata będzie zamknięty dla zwiedzających. Zabytek będzie remontowany, wyjaśnia wicedyrektor Narodowego Muzeum Morskiego Marcin Westphal. Właściwie od momentu, kiedy został odbudowany po zniszczeniach II wojny światowej, nie przechodził tak gruntownego remontu, no więc jak najbardziej zasługuje na to, żeby zabezpieczyć go przed wodą, która wsiąka w mury. Trzeba wykonać remont dachu, ale i też gruntowny remont wewnątrz obiektu. Po remoncie zostanie przygotowana wystawa stała. Będzie to kosztować 16 milionów złotych, które zostały pozyskane z funduszy norweskich. Co najmniej 20 osób zginęło z powodu mrozów i śnieżyc, które nawiedziły Stany Zjednoczone. Najdotkliwiej skutki ataku zimy odczuwa Teksas. Doszło tam do kryzysu energetycznego, który pozbawił miliony mieszkańców dostaw elektryczności. W ostatnich dniach opady śniegu i mrozy objęły obszar zamieszkany przez 150 milionów Amerykanów, od Zatoki Meksykańskiej po Nową Anglię. W Nebrasce termometry pokazały minus 35 stopni Celsjusza. W okolicach Chicago spadło 40 cm śniegu. W południowych Stanach USA doszło do setek wypadków drogowych. W karambolu w Fort Worth w Teksasie z udziałem ponad 100 samochodów zginęło 6 osób. Wśród pozostałych ofiar śmiertelnych ataku zimy są m.in. 10-letni chłopiec, pod którym załamał się lód na jeziorze w Tennessee, oraz matka z córką, które zaczadziły się tlenkiem węgla z pozostawionego w garażu uruchomionego samochodu, gdy w ich domu w Houston zabrakło elektryczności. Ujemne temperatury w Teksasie doprowadziły do zakłóceń pracy elektrowni oraz przeciążenia sieci. Zmusiło to służby energetyczne do kontrolowanych wyłączeń dostaw prądu, które dotknęły ponad 4 miliony budynków. By uciec przed zimnem, tysiące mieszkańców Teksasu chroniło się w samochodach albo schroniskach. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Teraz o sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów grają w pierwszych meczach 1/8 finału. Barcelona na Camp Nou podejmuje Paris Saint-Germain, a w Budapeszcie RB Lipsk gra z Liverpoolem. U nas też grali w Pucharze Polski i poznaliśmy kolejnego ćwierćfinalistę, a właściwie ostatniego z nich. To Arka Gdynia, która pokonała 2-1 innego przedstawiciela pierwszej ligi, Górnika Łęczna. Żółto-niebiescy o półfinał zagrają z Puszczą Niepołomice, która wyeliminowała Lechię Gdańsk, a mogły być derby Trójmiasta. W piłce ręcznej zwycięstwo i to 8 Wisły Płock w Lidze Europejskiej. 35-20 z Macedończykami z Metalurga Skopie. Wisła z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli grupy A. W siatkówce walczyli o półfinał Pucharu Polski, czyli o udział w turnieju finałowym. Ta sztuka udała się Aluronowi Warcie Zawiercie, który wygrał na wyjeździe z BBTS-em Bielsko-Biała. 3-0. Grzegorz Bociek zadowolony. Byliśmy przekonani, że to będzie taki dosyć specyficzny mecz. I taki był. Pierwszy dosyć gładko set, natomiast dwa kolejne troszeczkę tam nerwówki było. Ale natomiast cieszymy się, że pewnie wygrywamy 3-0. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy w tym turnieju. Idziemy pozytywnie, myślimy, że na pewno ten turniej będzie czymś dużym dla naszego zespołu i czekamy na kolejne mecze. W drugim zaplanowanym na dzisiaj ćwierćfinale w Bydgoszczy Wisła gra z Jastrzębskim Węglem. Pierwszy set dla gości. W koszykówce za to mowa o głośnym transferze z udziałem środkowego Krzysztofa Sulimy. Reprezentant Polski dołączył do Zastalu Zielona Góra. O przenosinach z Anwilu Wocławek do ekipy Mistrza Polski mówi sam zainteresowany. Nie wiedziałem, czy Anwil będzie chciał przedłużyć ze mną kontakt na następny sezon, czy nie. Pojawiła się opcja półtorej roku. Trener powiedział, że po prostu mam zielone światło i mogę odejść, więc naprawdę wielki, wielki szacunek dla trenera Frasunkiewicza, że mi pozwolił odejść i dla mnie to jest też bardzo dobra opcja na półtorej roku kontrakt. Nie będę musiał się martwić, co w następnym sezonie. Na pewno wielkie wyzwanie. Dzisiaj do naprawdę bardzo dobrej drużyny. Na pewno będę starał się jak najszybciej wkomponować w ten zespół. No i mam nadzieję, że będziemy walczyć o jak najwyższe cele. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie i północy spadnie śnieg, a na zachodzie i południu deszcz. Przed południem lokalnie na zachodzie i w centrum możliwe mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Od minus 6 stopni na wschodzie do plus 2 w centrum i plus 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sza-la-la-la-la, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co, ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Jeszcze tylko 3 dni szalonych okazji w Media Expert. Na przykład tablet Lenovo 10 cali LTE, teraz taniej o 300 zł. Smart TV LG aż 70 cali, teraz za jedyne 2999, taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie, dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutinacea Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy, dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? to wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studial Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Przed polską premierą, tylko przez chwilę, hit Vangelisa. Echa Albedo 039. To taka nazwa historycznego albumu z roku 1995. Utwór Pulsar na przywitanie gościa. Najpierw posłuchajmy. Serial muzyki zapewne rozpoznali. To nie był Vangelis. Grał R. Staring. Nagranie sprzed lat, jeżeli chodzi o ten właśnie przebój, doczekał się chyba kilkudziesięciu wersji. Oczywiście w większości syntezatorowej. Tytuł uległ spolszczeniu, nic dziwnego, Pulsar, pulsująca gwiazda. Nasz gość, astronom, autor podręczników, Robert Szaj, także kompozytor. Dobry wieczór. Spotykamy się po raz pierwszy i bardzo zacny powód, bo oto tuż obok nas świeża płyta duetu Robert Szaj i Przemysław Ruć. Kompozytor z Elbląga znalazł tutaj nową połówkę duetu. A z Elbląga to ja również jestem właściwie spod Elbląga, więc my się z Przemkiem znamy od wielu lat, ale łączy nas pasja do muzyki i pasja do gwiazd, a ta płyta inspirowana jest gwiazdami, a w szczególności tymi gwiazdami, które oglądał kilka wieków temu Mikołaj Kopernik pod rozgwieżdżonym niebem warmińskim, pod rozgwieżdżonym niebem ziemi lubawskiej. Ozdobił renesans odkrywaniem tego, co nade mną, nad nami, tego, co we wszechświecie. Renesans to także okres wielkich odkryć geograficznych, ale wszystkie one bledną wobec heliocentrycznej teorii Kopernika. Mikołaj Kopernik tak naprawdę odkrył Układ Słoneczny na nowo, więc jest odkrywcą nie tylko kontynentów czy nowych światów na naszej planecie, ale tak naprawdę odkrył na nowo ten świat kosmiczny, świat, w którym przyszło nam żyć i w którym my dzisiaj funkcjonujemy. I oto nagranie, które otwiera płytę, o której rozmawiamy. Tytuł tego krążka Copernicus, a nagranie Narratio Prima. We'll be right back. przygotowując się do spotkania z Robertem Szajem, prędko obliczyłem, że za 3 dni będziemy mogli świętować 548. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Dodam tylko, że w trakcie tych żmudnych przygotowań, bo astronomia bynajmniej nie jest moją specjalnością, słuchałem właśnie nagrań z nowej płyty. Ten utwór, którego przed chwilą wysłuchaliśmy premierowo, to Narratio Prima. To tytuł takiej niewielkiej książeczki, którą uczeń Mikołaja Kopernika, Joachim Retyk, który przybył do Fromborka, a następnie po kilku dniach pobytu we Fromborku z Kopernikiem udał się do Lubawy, do przyjaciela Mikołaja Kopernika, biskupa Tinemana Giznego, i właśnie na zamku w Lubawie Joachim Retyk zapoznał się z dziełem Mikołaja Kopernika, zachwycił się, to był jeszcze rękopis tego dzieła, a tak naprawdę nieuporządkowane do końca notatki Kopernika, z których to notatek potem powstało dzieło De Revolutionibus. Joachim Retyk, przeczytawszy to dzieło, zachwycił się i napisał relację pierwszą z przeczytanego dzieła Kopernika, właśnie Narratio Prima, które zostało wydane w 1540 roku w Gdańsku, czyli 3 lata przed ukazaniem się głównego dzieła. I to dziełko Joachima Retyka, prosto napisane troszeczkę jako traktat astronomiczno-astrologiczny, był naszą inspiracją do tego, żeby ten utwór skomponować. Wspólnie z Przemkiem Rudziem stworzyliśmy ten pierwszy utwór, który jest otwierającym tę płytę. No to bardzo ciekawa sprawa. Wszyscy wiedzą, że De Revolutionibus Orbium Celestium nie było kierowane do druku, bynajmniej już w chwili powstania, mimo że sama teoria Kopernika została dedykowana ówczesnemu papieżowi. Od razu sprostuję. Mikołaj Kopernik swoje dzieło nazwał De Revolutionibus. Orbium Celestium dodali fałszerze, którzy sfałszowali tytuł tego dzieła, bo Mikołaj Kopernik swoje dzieło zatytułował De Revolutionibus. Miało to być takie wybrzmienie rewolucyjnej teorii Kopernika. Natomiast Orbium Celestium dodali już tłumacze i redaktorzy, którzy chcieli zmiękczyć trochę brzmienie tego rewolucyjnego dzieła i nazwać ją tylko taką nieistotną teorią, która ułatwia obliczenia astronomiczne. Tytuł słynnego kanonika z Fromborka jednak mógł być mylący, bo przecież chodzi o obroty ciał niebieskich. A Kopernik bardziej miał na myśli De Revolutionibus, rewolucja, przewrót. To był taki zamysł Kopernika. Orbium Celestium, tak jak powiedziałem, dodali redaktorzy już w Norymberdze, a Kopernik, ujrzawszy to dzieło, gdzie tytuł został lekko sfałszowany i został dodany jeszcze nieautoryzowany wstęp przez Mikołaja Kopernika, zapewne doznał drugiego wylewu i odszedł z tego świata do gwiazd. No, znajdujemy się już teraz pod niebem Kopernika. Druga kompozycja z nowej płyty. Słuchacze Trójki znajdują się pod niebem Kopernika. Ten paradoks wyjaśnia Robert Szaj, kompozytor, właściwie współkompozytor płyty, na której mamy piękny elmuzyczny ukłon w stronę naszego wielkiego astronoma, astrologa, kartografa, kanonika, twórcę heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego. Mikołaj Kopernik przede wszystkim był lekarzem, ekonomistą. Z astrologią miał trochę mniej wspólnego, na szczęście, natomiast... Ale takie czasy. Takie czasy były. Przemek Róć pięknie namalował to niebo Mikołaja Kopernika. Ten utwór inspirowany tym warmińskim niebem, które obserwował Mikołaj Kopernik po to, żeby potwierdzić swoje obliczenia astronomiczne i obliczenia, które pozwoliły stworzyć mu nowy świat, świat heliocentryczny. Ale to też jest to niebo, z którego w połowie zeszłego roku właściwie przyleciał ponownie na Ziemię statek Dragon z pierwszą załogą, próbną załogą z dwójką astronautów. Ja muszę chyba coś dodać, że istnieje coś takiego jak obserwatorium w Truszczynach i tam się dzieją różne ciekawe rzeczy, gdzie zatrudnieni naukowcy spotykają się z publicznością, można powiedzieć, w miejscowym planetarium? W miejscowym obserwatorium. Bo to jest miejsce, gdzie pokazujemy kosmos, pokazujemy gwiazdy, ale też zapraszamy te gwiazdy na Ziemi, czyli Przemka Rudzia, który wykonał ten utwór po raz pierwszy pod kopułą naszego obserwatorium. I tak się złożyło, że to premierowe wykonanie zaplanowaliśmy, nie wiedząc jeszcze, że tego samego dnia, wieczorem, załoga z Robertem Behnkenem i drugim astronautą będzie powracać z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, z dziewiczej misji, pierwszej misji załogowej statku Dragon, i ta muzyka oraz kolejny utwór Pavimentum właśnie była wtedy, kiedy ten statek kosmiczny Dragon wodował na Zatoce Meksykańskiej, a Przemek wtedy był w tym miejscu u nas w obserwatorium i też malował tą muzyką ten dziewiczy powrót tego niesamowitego statku kosmicznego, który jest tak naprawdę 21-wiecznym tworem technologii, tworem wymyślonym przez ekspertów z NASA i z kilku dużych prywatnych koncernów. Osoby zainteresowane kosmosem i mające do dyspozycji obserwatoria czy też planetaria mają szczególne możliwości, ażeby urządzać koncerty dla fanów elmuzyki. Posłuchajmy Pavimentum. We'll be right back. płycie Kopernikus dwa najważniejsze nazwiska. Robert Szaj i Przemysław Ruć. Dzięki temu krążkowi narodził się nowy duet Przemysława Rudzia. Oczywiście artysty niezwykle aktywnego, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie personalne kombinacje. Ale te same nazwiska znajdują się również na okładkach książek, podręczników astronomii, astrofizyki, na przykład Wszechświat dla wszystkich, Niewidzialny Wszechświat. No, tam mamy jeszcze jednego autora. A gość Robert Szaj zapewne nam wyjaśni, co to znaczy pavimentum, tytuł utworu chyba jednego z najdłuższych na płycie Kopernikus. To jest drugi pod względem długości, bo najdłuższym utworem i oddającym cześć Mikołajowi Kopernikowi to oczywiście De Revolutionibus. To nagranie zachowujemy na efektowny koniec. Pavimentum to legendarne obserwatorium Mikołaja Kopernika, którego do tej pory nie odnaleziono. Jesteśmy w trakcie jego poszukiwania. Czym było pavimentum? To po prostu wypoziomowana ziemia, pewnie w ogrodzie którejś z kanonii wokół wzgórza katedralnego we Fromborku, wyłożona cegłami, bo wiemy o tym, że Mikołaj Kopernik na potrzeby tego pavimentum kupił po prostu cegły i inne ważne elementy tego obserwatorium i wypoziomował taką płytę. Tam była linia wskazująca kierunek północ-południe i tam ustawiał swoje instrumenty, którymi wówczas się posługiwał. Przypomnę, że za czasów Mikołaja Kopernika nie używano jeszcze żadnych instrumentów optycznych, teleskopów, lunet. Były to instrumenty, które jedynie którymi posługiwano się, używając tylko i wyłącznie wzroku. Mieszkańcy stolicy mogą sprawdzić pod Pałacem Staszica w Warszawie, na ulicy Krakowskie Przedmieście, piękny pomnik Kopernika, w jednej dłoni astrolabium, a w drugiej cyrkiel. Tak, a tymi instrumentami, które były ustawione na pavimentum, to właśnie było duże takie astrolabium. Był trójkąt paralaktyczny oraz kwadrant, którym Kopernik mierzył wysokość Słońca. Dzisiaj to obserwatorium jest w miejscu, którego jeszcze nie znamy. Poszukujemy tego obserwatorium. Te poszukiwania rozpoczęła Fundacja Nicolaus Copernicus i od kilku lat próbujemy znaleźć, wykonaliśmy już badania georadarowe, no które dają nadzieję na odnalezienie na pełną 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, tego legendarnego i zaginionego obserwatorium naszego wielkiego astronoma. A teraz znajdźmy się we Fromborku, w miejscowej katedrze, gdzie Przemysław Ruć odłoży na chwilę na bok syntezatory, a zasiądzie przy miejscowych, zabytkowych organach. Thank you. katedra we Fromborku. Rozmawialiśmy o poszukiwaniach pavimentum, czyli miejsca, gdzie Kopernik rozstawiał swoje przyrządy do badania Układu Słonecznego. Przypomina mi się, już nie pamiętam jak dawno to było, poszukiwanie zwłok naszego wielkiego astronoma. Tutaj kościec, szkielet znaleziono we Fromborku. Przypomina mi się rekonstrukcja twarzy według metody Gierasimowa. No to był kawał mężczyzny. To był kawał mężczyzny, zdrowego mężczyzny, który zmarł w wieku 70 lat. W tamtych czasach dożyć tego wieku to była wielka sztuka, ale o tym, że to był zdrowy mężczyzna, świadczy uzębienie, które też było bardzo zdrowe. Natomiast wracając jeszcze do tego miejsca, w którym rejestrowaliśmy te przepiękne dźwięki organów fromborskich, wspaniałego instrumentu, należą się specjalne podziękowania dla zarządcy tej bazyliki archikatedralnej we Fromborku, księdza Jacka Wojtkowskiego, który wspiera nasze działania i artystyczne, i naukowe, i wydawnicze. Dzięki jego uprzejmości mamy dostęp do tego wspaniałego instrumentu, za którego klawiaturą zasiadł Przemek pod koniec 2020 roku i wykonał ten utwór, który był nagrywany tuż obok miejsca wiecznego spoczynku wielkiego polskiego astronoma. Nie wiem, jak stary jest to instrument, ale faktycznie bodajże w tym jedynym nagraniu z płyty Copernicus troszkę powiało renesansem. I taki był zamysł, że łamiemy te elektroniczne dźwięki, elektroniczne brzmienie kosmosu tym instrumentem, który jest tuż obok miejsca pochówku Mikołaja Kopernika. Dodajmy jeszcze, że krater na Księżycu nosi imię naszego wielkiego astronoma. Jeden z największych kraterów. No i sztuczny pierwiastek, Copernicum. Też. Następne nagranie, które chcemy przedstawić dzisiaj w Trójce, to oczywiście ten sam zbiór, którym dziś możemy się radować. Nosi tytuł The Castle, zamek. Zamek w Lubawie, bo na tym zamku Mikołaj Kopernik w 1539 roku został przekonany przez swoich przyjaciół, biskupa Tidemana Gizego, zarządcę ówczesnej diecezji chełmińskiej i swojego ucznia Joachima Retyka do wydania De Revolutionibus swojego dzieła. Kopernik wcześniej nie chciał wydać tego dzieła. Chciał, żeby ono zostało hermetyczne, zamknięte tylko dla naukowców. Natomiast na tym zamku w Lubawie, który w tej chwili jest powoli odbudowywany, są doskonałe, przepięknie odrestaurowane piwnice z salą Mikołaja Kopernika, na tym zamku Kopernik podjął decyzję o tym, że upubliczni światu swoje dzieło. Warto posłuchać, bo właśnie tam doszło do decyzji opublikowania heliocentrycznej teorii Kopernika właśnie. Thank you. Dzięki dzisiejszej obecności w studiu muzyki Roberta Szaja dowiedzieliśmy się, że nowy polski krążek zawiera muzykę, która ma bardzo silne historyczne podstawy. Ta dokumentacja, którą nam zaproszony kompozytor, właściwie współkompozytor wszystkich nagrań udostępnił, została opisana także na okładce płyty. Przyznam się, że mało czytelnej. Dlatego, że dużo jest tym, i tam informacji, dużo bardziej czytelny będzie winyl, bo tam jest dużo więcej miejsca do tego, żeby te wszystkie informacje o tym, czym inspirowaliśmy się, tworząc tę płytę, żebyśmy mogli tam właśnie dowiedzieć się o tym, kim był Mikołaj Kopernik, ale tak naprawdę też z czym związany jest każdy utwór, z jakim obszarem, czy tematycznym, czy geograficznym jest związany dany utwór. Tematyka kosmiczna interesuje wielu, nie tylko naukowców. Hipotezy na temat życia na Ziemi, tego wszystkiego, co spływa do nas ze sfery niebieskiej. Może tylko dodam, że za kilka dni, napisała o tym ostatnia Polityka, zaczną docierać do Marsa 3 sondy z programem, który obejmuje między innymi poszukiwanie śladów życia, a więc część naukowców chyba przekonuje się, że warto szukać również w tym kierunku, jeżeli chodzi o nasz układ heliocentryczny. No, gdzie indziej to nie bardzo jeszcze możemy. Tak naprawdę za dwa dni, bo dzień przed urodzinami Mikołaja Kopernika, na Marsie wyląduje taka wielka sonda, właściwie wielki statek, który jest łazikiem, wielkim, największym łazikiem marsjańskim, wielkości naszego samochodu osobowego, wraz z takim helikopterem, takim dronem, który będzie patrolował okolice lądowania tej sondy, i ta sonda, ten łazik ma poszukać tych miejsc na Marsie, w których może są jakieś ślady dawnego życia na czerwonej planecie. No, czerwona planeta wzbudzała zawsze emocje i stała się też tym obiektem badań Mikołaja Kopernika, którym inspirowaliśmy się, tworząc tę płytę, bo Mikołaj Kopernik badał te tajemnicze, wsteczne ruchy planet, w tym przede wszystkim planety Mars. I o tym między innymi jest ostatni utwór na tej płycie, De Revolutionibus, który inspirowany był dziełem Mikołaja Kopernika. Dodajmy może jeszcze, że wiele tematów związanych z kosmosem czeka chyba, aby towarzyszyć el-muzyce. To dobry pretekst jest, bo bardzo wielu kompozytorów, twórców kieruje swoją uwagę, szuka inspiracji właśnie w sferach, które otaczają nas dość odległe zresztą. Chciałem jeszcze, żebyśmy porozmawiali o radioteleskopie Arecibo, który był także odkrywcą małych pulsarów, kwazarów, badał jonosferę i miał także zdolność wysyłania komunikatów w kosmos. Jeden z największych radioteleskopów, teraz już są większe, ale to był przez kilkadziesiąt lat największy instrument badawczy astronomów na naszej planecie. Wysyłał te sygnały po to, żeby być może w przyszłości inne cywilizacje odebrały te sygnały, ale też był instrumentem, za pomocą którego profesor Aleksander Wolszczan odkrył pierwsze planety krążące wokół innego ciała niebieskiego, wokół innej umarłej gwiazdy, właśnie pulsara, bo ten radioteleskop obserwował tego typu pulsary i pan profesor Wolszczan, analizując sygnały z tych pulsarów, notabene też inspirujące muzycznie, te dźwięki pulsara są, odkrył właśnie układ planetarny wokół jednego z tych pulsarów. To było pierwsze odkrycie planet poza Układem Słonecznym, bo przypomnijmy, pierwsze planety i pierwszy układ planetarny odkrył właśnie Mikołaj Kopernik. Dzisiaj nie będą nam towarzyszyły przetransformowane w pasmo dźwięków akustycznych, słyszalnych sygnały z kosmosu. To także odmienna dziedzina, która wiąże jakoś twórców i okazuje się być bardzo inspirująca. Już do końca naszego spotkania tutaj ten tytuł będzie tak, jak przytoczył go Kopernik, nie odkrywając dalszych elementów swojej heliocentrycznej teorii Układu Słonecznego. Chodzi po prostu o rewelacyjne odkrycie. To było, przypomnijmy, dość dawno, bo w renesansie. 500 lat temu. Gościem audycji był Robert Szaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobranoc. Zapraszamy do reklamy.